tatiller gel ya yürek mi? İmmet Ergin'ine dağ yekken yatıyor ya. Nige zudmadı şadiğliğine mesin süsüyor. Nige zudmadı şadiğliğine Adar isri la fiesi tirin itatma. Oh, الشفور واللي تيجي يعني عيش الخطر.